گا، جانو دل سے تم پہ میری جان قربان غوثِ پاک، جانو دل سے تم پہ میری جان قربان غوثِ پاک، ہے سلامت تم سے میرا دین و ایمان غوثِ پاک، المدد یا غوثِ اعظم، المدد یا غوثِ اعظم، المدد یا غوثِ اعظم، المدد یا غوثِ فیضانِ غوثِ اعظم جاری گا، فیضانِ غوثِ اعظم جاری رہے گا، سلطانِ ولایت ولیوں پہ حکومت غوثِ پاک، شہبازِ خطابت غوثِ پاک، فانوں سے ہدایت سر تاج شریعت غوثِ پاک، اللہ کی رحمت غوثِ پاک، ہے باعث برکت غوثِ پاک، ہے صاحب عزت غوثِ پاک، ہے بحر سخاوت غوثِ پاک، دریائے کرامت غوثِ پاک، ٹل جائے مصیبت غوثِ پاک، المدد یا غوثِ اعظم، المدد یا غوثِ اعظم، المدد یا غوثِ اعظم، المدد یا غوثِ فیضانِ غوثِ اعظم جاری رہے گا، فیضانِ غوثِ اعظم جاری رہے گا، میں تیرا ادنا بھکاری تو میرا سلطان ہے، میں تیرا ادنا بھکاری تو میرا سلطان ہے، حق کی ہے میرا دین و ایمان غوثِ پاک، المدد یا غوثِ اعظم، المدد یا غوثِ اعظم، المدد یا غوثِ اعظم، المدد یا فیضانِ غوثِ اعظم جاری رہے گا، فیضانِ غوثِ اعظم جاری رہے گا، فیضانِ غوثِ اعظم جاری، ہاں ہاں ہاں، آپ کی چشمِ کرم کا ایک اشارہ ہو اگر، آپ کی چشمِ کرم کا ایک اشارہ ہو اگر، آپ کی چشمِ کرم کا ایک اشارہ ہو اگر، تو جہاں کی مشکلیں ہو جائے آسان غوثِ پاک، المدد یا غوثِ اعظم، المدد یا غوثِ اعظم، المدد یا غوثِ اعظم، اے ماہِ ولایت، اے ماہِ ولایت، ہو ہم پہ عنایت، ہو ہم پہ عنایت، کمزور کی طاقت، مجبور کی راحت، ہو میری شفاعت، دلوائی جنت، ہو میری شفاعت، دلوائی جنت، دو شوق عبادت، دو شوق عبادت، دو ذوق تلاوت، دو ذوق تلاوت، عصیان سے دو نفرت، نیکی کی دو الفت، دو بدیوں سے نفرت، دو بدیوں سے نفرت، المدد یا غوثِ اعظم، المدد یا غوثِ اعظم، المدد یا غوثِ اعظم، المدد یا غوثِ، فیضانِ غوثِ اعظم جاری رہے گا، فیضانِ غوثِ اعظم جاری، ہاں کب بلائے اپنے در پر، کب رخِ انور دکھائے، کب بلائے اپنے در پر، کب رخِ انور دکھائے، کب نکالے دیکھو میرے، کب نکالے دیکھو میرے دل کا ارماں غوثِ پاک، المدد یا غوثِ اعظم، المدد یا غوثِ اعظم، المدد یا غوثِ اعظم، المدد یا غوثِ، فیضانِ غوثِ اعظم جاری، فیضانِ غوثِ اعظم جاری رہ گئے گا، فیضانِ غوثِ اعظم جاری رہ گئے گا، لاج والے سنیوں کی لاج تیرے ہاتھ ہے لاج والے سنیوں کی لاج تیرے ہاتھ ہے لاج والے سنیوں کی لاج تیرے ہاتھ ہے قادری منزل کے دولہا قادری منزل کے دولہا شاہ جیلا غوث پاک المددیا غوث اعظم المددیا غوث اعظم المددیا غوث اعظم المددیا ہاں ہو رضا پر لطف تیرا ہم پر ان کا لطف ہو رضا پر لطف تیرا ہم پر ان کا لطف ہو ان کا داما ہم پہ گل پر ان کا داما ہم پہ گل پر تیرا داما غوث پاک المددیا غوث اعظم المددیا غوث اعظم المددیا غوث اعظم المددیا غوث اعظم فیضان غوث اعظم جاری رہ گئے گا فیضان غوث اعظم جاری رہ گئے گا فیضان غوث اعظم جاری رہ گئے گا کیجئے امداد عزت دو جہاں کی دیجئے کیجئے امداد عزت دو جہاں کی دیجئے ہے جمیل قادری ہے جمیل قادری ادنا سنا خواہوں سے پاک المددیا غوث اعظم المددیا غوث اعظم فیضان غوث اعظم جاری رہے گا